أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده لناته الله اليقين من ربه فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. dental mele nasihatul ummahat onon kala kuwal gila afu magal ha kodde magal gila serem be sandaji almube rewbe worbe mawbe sukabe e dendangal juldo to way wonde dunde baba adam he pop on biyama assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh en garti do en jokkude darsuji meden ko faate namde jabuli kewnen fudrade ko tafsir qur'an al-azim hande ko alet goow lewru yaawa ujunere temedde nayyi capannayyi e joyi fergo ne laaɗo men sallallahu alayhi wa sallam ina hawri sappo e goow lewru ɗimmuru woni février ujunnaaje ɗiɗi e nogaase nayyi duuɓi annabi isa alayhi wa ala jamil anbiya assalatu wassalam. Ñaagima Allah subahanahu wa taala nde yurmoto yaafo dendangal maaɓe men e maaɓe julɓe maaɓe l'islama toon fof toɗo mumen safarano men dendangal ñawɓe men safara jawɗo duumiɗo waɗa men yettoɓe nema jaccinana men ɗanniɓe men kaltano men kali men wurtoo men wuuri men nduwonima dendangal bandiraɓe wattiniɓe sankoreɗ ɗo kamɓe kala yo Allah yurmo yaafo yaaɓe ɓe danda ɗumen e lefte fitina ɗabri wat toon fof toɗo mumen woto yeeso mumen finnir ɗumen woto caggal mumen finnir julɓe Allah faɓin julɓe caggal maɓɓe ko juuti ko alda e bakkat hanno mbiɗen ko a mbiɗen o ñalawma hannde inchallahu kewnɗen adorade ko tafsir gonnoɗen koye suratu ghafir en garino ha aya nogas e jeenayyi hannde ko aya capantati ha aya capannayyi ɗum woni ko joguiɗen hannde gonnoɗen koye darol fir'auna en ɓenni fir'auna wi kañum ko haalanta yimɓe mum ko ɗum woni peewal oma ahdikum illa sabila rachad mawrikum illa ma ara oma ahdikum illa sabila rachad no jiirumo ni tan ko noon woori kala bat bonijo ko noon muskila ha jomum sikkata koye gonga woni e mawni kine arɗo o wawi haade noon aha waliyas billah saabu en ɓenni wona ayaji goɗɗe o wi oɗo Moussa wala yakkat yubɗin ɓeeɗo ko enen gardino ɗum ele ko nandi hen wona e finde joni tan arana haalana min gonga e gonga noon ala neɗɗo noon gonga woni tan ko joom gonga inchallah e firti mbiyaɗa ko haala woto ƴeew kaalowo o ƴeew ko haali ko almar u besoharayhi no hewno wiyeede ni firawna enen gandi kam mbiɗo ma alimtulakum illahi gayri walla mbiɗo an rabbukumul ala oɗo kam so tawi ɗum woni lawol rachad enen gandi ala lawol rachad assalatu wassalam firti en gandi firawna firti ko bone ala joomu tan boneji ɗi waɗi ɗi hono makko kam Allah daranani men e deftere mum he deftere mum nde kam merɗo haalde kam bonka ha ɓuuri firawna on yaaɓe takkoɓe Allah ɓe ne jogui ɓiɗɗo ɗum sikkala koye gueɗe bonɗe kono noon nodditade alliyen kagal kam ɗon wawi haade boneji mata ɗon mbawi haade joni noon wa qala alladhi amana ene woodi jomiraɗo haalnino men rajulu muminum min ali firawna yaktumu imanuna qala jomumin yaktumu attakutum rajulun yaqula birawna alino jingande Moussa e haalandeɓe gonga laaɓandeɓe reedi oɗo kadi refti hen o qala alladhi amana gonɗinɗo o wi ya qawmi bandam en inni akhafu aleykum misla yawmil ahzab min de mbeɗa huleni on lepte garnoɗe yimɓe adiɓe mon ɗe pelle gadiɗe hol pelle gadiɗe leptede misa daabi qawmi nuhin ayi ɓe Allah yolnoɓe ayi ɓe fuɗɗori ɗo firawna ko jolten wa aadin es adanil ula yimɓe annabi hud alayhi salatu wassalam wa samud e golɗo leñol yimɓe annabi salih alayhi salatu wassalam kulmi ko heɓno e ɓeeɗo ko oto yaɓde on keneli bondi e kacaali ina anda ko ha candu no mbiyatan ni foudre walla saika ko ɗum yiyana yimɓe annabi salih alayhi salatu wassalam jomiraɗo wi fa damdama alayhim rabbuhum bidambihim fa sawaha fala yakhafu uqbaha o moñi e dow mabɓe cuuɗi mabɓe o berkiriɓe ɗum ɗoɓe nder cuuɗi ɓe gonno Allah berkiriɓe ɗum asofide yarim jasimin o wiyaji goɗɗo ko noon o waɗi ɓe ɓeeɗo yimɓe aade en ko rihal aqima o wi o wurte mumen saabu ala yaalim wa samaniyata ayamin husuma jokkodirɗi ngala darta happo ha balɗe timmi taw ha jomiraɗo wi faka annahu ajaju nahlin hawiya suusat neɗɗo tan ha dow timpa ɗum arda hoore hoore moñño heddo jullare wiere ɓandu ndu woni allah wi ka annahum ajaju nahlin hawiya yimɓe annabi nuh alayhi salatu wassalam enen gandi ko won ɓelaɗe he tan annabi yunus wino ni yusuf alayhi salam anda kadi nuh alayhi salatu wasalam wini innahu la manaha la yumine min qablillah mo ganndi allah wiɓo ɗon أن كدوي لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. من رحم كون إلى نهايته دين الإسلام دين كونه الإسلام كان يوم السفينة سنو جد داد كوير أنه إلى آخر جرسان كويلان الإسلام قلت ما لهم جمرة يومان يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. تقل دوي من قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أهد منهم ونحن له مسلمون. إن شاء الله سأعنا باب نسير نبيد من جبي ومن جبعين ألا دوما لهم كم فوقونا إديكو قول قول صح قول أن بن الله إما إن الله صلى الله عليه وسلم كان من الله إما شريع مكو ممتي شريع جد نريفوف وأنا كوي أمان يا قوم إني أخاف لكم مثل يوم الله حسن بلا هو لاني مون بوانا قرنو دو لبت يم بأن نبي نوه لبت رانا ولا لبت يم بأن نبي آد أن نبي هود لبت رانا ولا لبت أن نبي ما نصال لبت رانا كل يأكل الماء والذين من بعدهم أربعة شغل من كون يم بأن نبي لوط أن نقال بيلهم غير شغل من أود بيلي بهاكون ما بدو بأن النبي شعيب بدا فولور الألاكا إن كتش موسى وني والذين من بعدهم وما الله يرضى من الإبان الله لا يعلمهم إلا الله هاي جبده وند الله بيكن يوم وناجد أتوان جيام ونيم نهج وجبني دست ونلي أنبا ويا قومي بندم إن إني أخاف عليكم يوم السنات بدو هلا يمون دنيا لا من الدنيا فابي من فابي من non la sala sala wini ma won gardo li ñun makko rondi ngelo bana ngada wala na rondi na gene huuna wala na rondi puccu ene hiija wala na rondi dam holle meena yehi ma muhammad faabo mi wi ala ko baawon ma mi halina mo merin tan ma dum ko gujjo way gede dendade so tawi ko leydi leydi ndi warte leedere jeedi wadane chakka wali yaa billah ar am rondi tay ko jamfo so allah surani ba yafake mo waran ceko afish woni legal mangal ngadir hande afish nibe rotare en wi haaji gadar fulan kala jonku wujunu arana rondi ko nyamano do riba arana paralyse ni yar bangi ko ya to khabatu manano neddo jano baragal ni so tawi ko lu woni no do en wuli ko di arana paralyse wuli yalla mum tan allah haliyan faso ngaji kewdi tay ko joginobe jawdi ndi ngaskata ma ngara kadi ina jawdi ndi na yabba dum en na haba dum en wanen watte alluje jahannama ina nuse tiinde de e keccike goñolidi ina won hen kadi be ganduda ko mbarudi bondi de filtoto e bandundu ina huppito ciobbe makko de ina wi ana maluku ana kanzuko minoni ngaluma minoni jawdi ma ndo fof su joomo hebi dum ma wi bandam faabo wana dum yalla wi yame furul maru min akhi ummihi wa abi wana fa idha rafa'a as-sur fala ansaba yawm wa yas'al asku ala fun non jom rasul sallahu yawm yafiru al-mar'u min akhi yemusido mu dog on do buri harjinde mo faabami feway mum jiddo feway jigen al final feway biddo al-mur feway ci am ci an fa wali albir asaba alaykum musid su ya musido na ni musido ago so gal endam jiddo yi moy bab wala yum wala bab wala muynam e na ni bandirado na ni kadi sehil ma kadi mo gonno da chef mum hakkunde relation subordination gonno hakkunde modo alaga sabaiya an wonno chef kay wonno chef ma walla ko woni hen an wonno chairman wonno almud de gede fo jaxdo hen fo manu du goddo kon non wala xina manas wona waktu mudum medicine afri la mort billahi billah walla medicine so da biya fo medicine afri la mort woni ko wi mis mana dum do so wadi o moni ayni ya khafu alaykum yawma tanadu woni nyalamu nodundira wor fo non do goddo faabo mi faabo yawma tuwalluna nyalamu ndum kitto don mudbirina fidi nyalamu palato don onon dunkiti malako min allah min asif deno ala jom runkito ala fono da no be dunkitori no dine allah ni rewde annabaabe allah ni ko non kadi be dunkitorto kadi mojjal khasira dunya wal akhirah wal yadhar wal khusran al mubin wa man yudlil illah fama lahu min had kala bo allah majini ala ba'r fiyundu hidayah tawfiq non do woni kala hala da amma hidayah kidido o wi ne laala mako sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ko jogida ko ko lawol pocimo ko lawol non ma ne dana nga hente lini sawal la salam jogi sababu fewal amma wune o ko Allah rokka do fayda ji hunde dedo ayi tan en gandi juldo daiman de dancadere fof do ni to koy jomum mela lan dan dum e hodoji an be mum e gedal gongal ngal ina wa ina dagi kadi ne suuda lima nagal mu dum so tawi ko maslaha hulde har mu finni neede walla ko nandi hen e gedal gongal e laab ndera dum koy sifaji jul jul don moccu woni fof la yulfal mu'minu illa wa huwa ya'muru bil khair en ji ha gondo e kallula ha gondo en der kaso annabaɓe goppa laaban ɗumen tiiɗi nelaɗo sallah alah sallam kefer boyi makko yahudi en ke mbo tawno ari juuruyaade juuruyaade mo tan nde ko hunde mawde ko darsu ko kurka ko boyi makko ko kefer kono fof juuriyima ɗum mawɗo yaade to sukle julɗo yaade to kefer subhanallah patron yaade to boyima ɗe gueɗe foof insaniya no nelaɗo sallam waɗir ɗum kono fof nde waɗata himmi ko nelaɗo sallah sallam dañe makko ko wi la ilaha illallah o mawditini ɓa makko ɓa makko wimo jaab on wi noon tan gayni wiide noon tan mala ko mbaɗa ɗo fittan deke algoram ko ɗum ne heddino allah rokkimbo timminira moƴƴere saba nela sallam man kana ahira kalamihi la ilaha illallah dahala aljanna nela sallah sallam tengtini ɗum ɗo kadi wiide mi yetti allah dandirɗo fittanɗo jeyngue saabu ammin e wala kada ko gonga jeyakom yusuf annabi yusuf arinimoen addanina moon min qablu ko adi bil bayinati hujjaji laaɓɗi ceer fa ma ziltum fi shakki annabi yusuf ko israili kono nokku ɗo wonno ɗo misra ɗo hefiranne ko ɗon goni kamɓe goni hoddi yaha kamɓe gondu ɗo yusuf addanina moon mimma jeyako mi saabu ɗon ɓe kalfuno yusuf yeyaɗo te ko annabi ɓi yaquba ko annabi tanumi isaaɓa ko annabi jeyato ibrahima ko annabi alayhimu salatu wassalam waɗi fulɓe mbi wadde ɓoyde lungue ma watta ɗum nooro kanko de halfede mbo yeyede mbo ɗum fof waɗani ko maccu annabi yusuf oɗo kadi koye yeruji goɗɗi ɗi kadi hen exemplaire ina woni ha e nder prison ina waajo yimɓe te profite ko nde ɓuri sohlude kamɓe ɗirri ɓe jiiya makko firti o holliriɓe hikma hikma no mbiɗen gandal lobbal e gollal pewga ɓe jiiya makko jikku moƴƴa ɗum waɗi ɓe caggitimɓe namdimo aha mana eywa ha e nder prison annabi yusuf ina waɗa dawa kono nden ɗum ari o profite ko haade ɓe namdimambo wona won saggere ɓe caggitimo ko nden o profite o yiɓe arbabu mo tofarriguna hayru an illahu lwahidu lqahar ari ndewi allah goto ɗaccon kewɗi ɗi nafataɗi goto nafowo ɓuuri foftinde e kewɗi ɗi nafataɗi ji kadi mana muhim tan ko julɗo ɗo woni fo yo yamir ko moƴƴi yo hollu kadi ko allah wi ko lilah al izzatu wa li rasuli wa lil mu'minina annabi yusuf ndi wiya yo ar yalta nde nde lasa yusuf ndo kañum wiyano noon falata hen gombal kono kañum wi ko la min mi pusata ɗo ha takkunoɓe ɓe kay kaala ɓe guppa ɗum ha laaɓ ko ndiyam bonɗa ɓe gokkinma yam ɗam alay saago ɓe kamma ɗum ha laaɓ wala gara ko gonga jeyakom yusufu min qablu ko adi ko ɓooy hakkude mabɓe ne woɗɗi noon bil bayinati addane moon hujjaji laaɓɗi ceer fa ma ziltum fi shakki mimma jeyakom bi ha joni onon cikkiti gongaji waddunoɗi hatta ida halaka ndihen o sankima ɓoltum la yaba allahu min baɗi rasula mbiyano ɗo han kadi gasi allah wonta nelde goɗɗo so wuji ko lisane haal walla ko lisane maqal e mbaɗa ko weliɓe mbeɗa minaki min baɗi rasula allah wi kadalika ko ni de yudillu llahu allah ni majjinirta man huwa musrif kala pantinowo ɓurtinowo murtabun cikkito allah yiɗa ɗum allah yiɗa ɓurtinowo hayko moƴƴi ko allah wiyanama ya ɓurtin ala ko haalino ko boni ko moadi ibne jawal radiallahu anhu nde julniri yimɓe suratul baqara cimmo aya mana hisibaji joyi darde watere o laawori ɗum no fewi egeɗe goɗɗe ɗe wi ko jomiraɗ i wokkudu wasabuwala susri fo hunde fof woto ɓurtina haali men ha heewi sahaba mbino ɗanota ko mbalta ko julde ha wiyata o wiila ɓeɗo mbi gonta ñamde ñallama ko horoɓe tan o wiila ɗum fof ko ɓurtinde musifon murtaɓe kono noon ɓuuri hulɓinade hen ko ɓurtinɗo te kadi cikkittoɗo holma ɓen mbayi alladina yujadiluna enayi mabɓe noon yeddoɓe ayaji fi ayatillah bagari sultanin ko alda e dalil atahu yeddoɓe ayaji allah ko alda hay dalil goto mboɓe jogani ɗum yeddude gueɗe allah ni ala ko neɗɗo wawi haala joganta ko ɗum dalil kono tan ɗum kadi ko nunɗal jomiraɗo subahanahu wa taala somi jogui dalil yoɓe kal mo bagari sultani atahu ɗo ko haala fuɗɗitiɗo dendangal yeddoɓe ayaji allah ko alda e dalil garɗo e mumen kabura maqtan indallahi allah ɓuuri andi fof ko ɗum jeddo ko alna dalil saka noon yedda ayaji allah wa inda alladina amanu julɓe kadi jiiɗa ɗum allah no añi baɗowo ni julɓe kadi no gañi surtout julɗo ina foti ande baɗ bonijo ina foti ande golle bonɗe ɗo ɗe iwi fof so tawi ko gaado riido kam ganda ko bonda baado ko boni oñi o añ dum aña golle mum tawi non ko moƴƴo non kono waɗi ko boni yo añ gollal ngal gollal moƴƴal kam ko ala jumu tan ala kulli qalbi mutakabbir mawni kinniɗo jabbarin dundar yenk ɗumko sifaji allah subahanahu wa taala mutakabbir e jabbar ɗiko sifaji mata jarode wonande jumira subahanahu wa taala amma tagore allah la wa qala fir'aun yo fir'aun ha joni mete o nani walla o nanani mete o ko wajimba ko bandi ko wajimba ko biyomo yaɗo mi ton nandi ɓi ya haman woni ene wiya cukko makko kala prince d'héritier lamɗo ɗon on wiyete haman ibni li sarhan mbeɗa yiɗi mahanami maji towni laalli attali'u laalli kay ablugu l asbaba beele mbeɗa heɓa ngabbirgal asbaba samawati e mbo ɓirɗi maaji mawni ndi wona kañum yettintama ɗu asman kono noon wawi so yi ha toon taw han kadi embo wawi duyde fayato aminen gandi ma mahane ko wayno saru ko joni hamin gandi namdi ngabbirgal ngabbirgal ngal noon waɗata nawma kono noon kam fir'auna kañum ko majjere tan maaji mbawdi yettindema toon ala laali ablogu asbab asbab assamawi fa attalia beele mbeɗa ƴellito ila ilahi moussa e on ɓuuri ballade mbaɗa ɗon ya gortema noon so wona nawa tan mbaɗɗa ko wayni la zunnuhu kadiba tamin mbeɗa sikki hokke nawa joni noon o yiɗi ko ƴewande hoore makko andi o laamaki souleymane alayhi salatu wassalam nden nani won debbo mbaɗowo shirku ina rewe ga allah souleymane wiyani wadde déplacement te allah no rokkimo huduwu ha chahr wara wawa ha chahr kirdol makko ko lewru dawol makko o lewru firti dawol makko e kirdol makko tan ko yahanta ɗum ko koko yahanteno lebbi ɗiɗi amma fir'aun noon wi ko ma mahane ma waɗane ɗum e ɗum e ɗum kadi nde o wi o waɗani ɗum nde nde o namdi hunde liggoto e makko yo worko mbaɗani ba ko enen gandi nden go walledi aman wondu ganda ke walle ende hunmi elmumila kitaban aati ka bi gabla ayyartada ilayka tarfo ñaago allah allah addanma ɗum jogiiɗo bismillahi l azam ɗum woni la adunnuhu kadiba o yimɓeɗa sikki oɗo moussa ko penowo wa kadalika allah wi ayni de zuyina le fir'auna suu amali ay bonde golle makko sunnanamako firti o waɗi ko boni te kadi o sikkata ko ɗum woni ko moƴƴi wa suddani sabil walla wa saddani sabil o falima lawol pewal walla ni o falama e lawol pewal foof o rendini ɗum allah falimamo lawol pewal kankone o falima lawol pewal sonaɓe allah haaji o ma kayde fir'auna illa fi tababa ay feere makko nde noon walla hoɗo makko ngo ko waɗata ko fay tan koye halkaɓe o wino adiɓe mbolɓe mana arɓe kay wattan makko koyen abrahata en aram yeeje alkaydahum fi tadlili fir'aunani feere mum nde ko fi tababa koye halkaɓe ko waɗata ko koko halkatam wa qala alladhi amana ya qawm o ɗemgal muraɗa kadi e heymon gowɗin ɗo e heymon bandama ittabi'uni gaare nanani kam ahdikum mi fewda on sabila rochade lawol pewal donkoma fum fir'auna wino wino wama ahdikum illa sabila rochade fir'auna jowahi lawol pewal ko kanko jogui lawol pewal eko dikkiɗo fir'auna haali fir'auna ko addata kolle kako majja ya qawmi bandam en innama hadihi alhayatu dunya mata gandi ɗam ɗo gurdam aduna ɗam ko gueɗe bolle puuji dakamme seeɗa so tawi ko dakamme seeɗa woto jaam o woni tawi kanko o haali fir'auna ko jogui ko moƴƴani kanko jogui ko moƴƴi ay waddi lislam ko jagguɗo ɗalɗo ɗalɗo no mbuɗo la ilaha illallah alay sago nofi ithbat mbiyata ko oɗo tahalli mana tahalli summa tahalli mana laɓɓina tagal ɗum ñantoɗa eywa goppe to gaare ndewe am mi fewnamon lawol pewal wona lawol fir'auna wingol ya ɗomi innama hayatudina mata gurdam aduna ko dakamme seeɗa wa innal akhirata e gurdam mbattini jam ɗam hiya ko darul qarari kañum woni galle ñiɓirgal ɗo wona galle ñiɓirgal kenɗanniɓe tan gaɗen ko duggude e ɗum noon so wi aɗa nangaɗo leydi a juumi gande kadi ko kaalamim o kalnanmi on ko man amila salihan min dakarina unha kala mbawɗo gollude ko moƴƴi sowo debbo walla sowo gorko woho mumin ceerɗen joyata koye juuɗo fa ulaka yadkhuluna aljanna ɓen goni natoɓe aljanna yo allah waɗene ɓen fi gairi darra mudira wala fitnati mudilla yurzaquna fiha eɓe ñammine toon walla ɓe gardiguine toon saabu asoko ɓuuri ñamde e cellal en foftere en koltu en kotki en koko toon ko yasuko he jeera eɓe gardiguine hen ɓe gayira hisab ko alda e kontugo ko cohlano foti liba cohlano foti métre u cohlano foti hectare u cohlano foti ɗum ɗo ɗum wonato aljanna toon aljanna ɓurɗo famɗude ko jogui hen ene jogui hono laamuji sappo ɓurɗi mawnude laamuji oɗo aduna alan jogui ha hewde daw fayidaji ɗeɗo ayde enen jubba hen tan ɗo gortuɗen inchallah en gandina faade de do ayaji ndeka weño we mana wiide na yedda gonga e dum ko jikkuji boni na do farani dudu gonga ko sifaaji yimbe majjube e gelal gongal mawni kinare ina hada neɗɗo peewal iide gonga e gedal gongal heferɓe nden ɓe fetti ɓe pewji ɓe kaali ɓe dippi ɓe cari koyɗe jiɗɗa fo mbiya cheikh Oumar Ly hafidahullah wiyata ni kono fof fallani ɓe gonga ɗacci ɓeydi ko woɗɗade gonga waliyadu billah e gedal gongal ngal ina moƴƴi neɗɗo heɓlano galle lahara wasde sohlirde tan galle aduna onda koko arata ka jafo tan on galle tan wuuɗi heddi ko wona galle ɗum noon waɗi neɗɗo heɓlano ɗum subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah eɗen jokkatan namde garnoɗe ɗo namdal mataw namdal gidanal caggal tafsir meɗen o wi ko neɗɗo so maayi so heeɓi yanade mum holko adato tawde mo to won atto tawde mo toon ko nela sala sallam haalani men ko malaikaji wiyeteɓe munkari e nakir sifaji mabɓe no haalani nokkuji kewɗi ko tagore hulɓiniɗe tawatan mbay nokku yewde ne woodi hon hen riwayatuji hadisaji ma gardu yeeso makko julde wiya wona ɗo garda bangue makko nana korka wiya wona ɗo garda koyɗe makko jokkere en ɗan wiya wona ɗo jogui ha heewi muhim tan tawi ko cawdinɗo ɓe garata e mum tawi kadi ko maɗo ñande aljuma oɗo kadi namdetake hen ko hunde mawde saabu nela sallah ah sallam ina molotono e ɗeɗo gueɗe allahuma inni audu min adabi jahannam o min adabil qabri ay la sallam ñomo ñagotono yallah dandu ɓe ɗatte qabri ko ɗatte ko hulɓi gueɗe kulɓiniɗe dawal kulɓinigal wadde ɓe gara ɓe namdo man rabbuka ma dina ko man nabbi ko ɓe tan koye mo wurno ɗum ɗo so mburno ɗum ɗo wala teɗele hol joome hol diine ma holko mbiɗa e oɗo gorko ɓe puromo ɓeɗe kulɓiniɗe so tawi o jaabima ɓe furimo han kadi ɓe gandi ɗum ko noon wuuri so tawi ko malaɗo ɗum ɗo jaaboto yo allah waɗene ɓen so tawi namdal ɗari so tawi ko kefere noon wiya ha haminani ɓena kalta mi haali horo jaabade ɓe mbadda e makko ida cipi cipi ɓooli ɓooli ɓe muntombo ɓooli ɗi nela sala sallam wi o haaca ha candu dendagal ko allah tago noon nana ha candu so wona neɗɗo e jinne ɓuyto nanano tan ma maayi mana koma ɗon ɗo e maaya ɗon ƴeewa yenane nde kadi adda liggey mum leydi ndi kadi ɓittamo kadi ha birɗe makko bangue ñaama tawto e nana ɗe ha moño ha ɗigga eywa o udditane wirgallo ha hendu aljanna tawamo ɗon haw wiya siise makko to aljanna wiyay nan en wala siska e holle kono noon waɗe gallaji ɓurgol ayi a gollanaki ɗum joni noon hendu jeengue tawamo ɗon tawi ko malkisaɗo wi ey allah wata danga dawa so tawi ko malaɗo o hollete ko siise makko jeyngue nana to place ma to ayi uddama hendu aljanna tawamo ɗon hawe e allah yo darga dara beelamo heeɓa to enen gandi ko jogori safde ko wiyete ko so fati uurat ko uurimo tan gilayt hendu aljanna tawimo ɗon ɗon neɗɗo leydi ɗo deke en gandi ko allah witon koko gurdam so tawi ko bannoɗo ko moƴƴi ina yiya nema o so tawi ko bannoɗe ko boni ina yiya lefto ɗe eywa malaikaji rôle mumen gasi ɓeɗo munkere en nakkie ko ɗum wonno so ɓenni ɗon neɗɗo tawi ko bannoɗo golle moƴƴe neɗɗo baɗo no moƴƴi joguiɗo comci moƴƴi ara e makko salmina mbo yobo kaari aɗa andimi wiyala mi andanimo de kono aɗa wayno jaam way min woni golle ma aduna ɗano ɗo yngol joomajo aɗa servé taw ko malaɗo ko ni taw ko malkisaɗo o kadi ko bonɗo gari baɗo no boni arata e makko salmina mbo aɗa andimi way mi andama de kono aɗa wayno boni de way min woni golle ma aduna ɗeɗo gueɗe ɗo woni hunde tawore to neɗɗo ɗo heeɓe yanade ɗo ɗum waɗi en gandi ko nela sala sallam wi ko woto cikke ko jooro leydi woni ɗo ɗo ko jardin sardiŋaji aljanna tan fermieji fermieji aljanna walla gaskay gasɗe jahannama yo allah dandu en hen e wallahu alam e namdal meɗen gongal mana dewgal hen o wi ko haɓɓude koyɗe mayɗo e juuɗe mayɗo mbeɗa hori famde ɗum neddo no wayni ala ndi mayda so mayi ala ko dillo say bandum joni non bagi o soome o morle ten tan rimin Aisha radiyallahu anha wini ne la sallallahu alayhi wasallam hasnira ko cumti tati fiti patara gude tati tan wudere burnde mawnude nde sakko rewnde hen rew hen burnde famnude hetta dow morle bandu ndu ha hawara dimmer nde wade non tatabir nde wade non wade leppi non celti anu ko morla tan habbe tolde dande do firti ko burti hore do ko artire yesmo ko habbe ewa juude de kadi hadde juude kadi diwdi juude kadi wala ciltu kadi habbe juude ewa ko tolde koppi di kadi wala ciltu habbe don ewa e koyde do kadi ko burti koyde ko kadi hofte kadi asdo wen kadi wala ciltu habbe woni cilti nay e yante gude tatde woni jiddi kono nino habbirte ni so tawi o lelima yanaade o lelama tan jum lelorto ko bange ñaamo huccita fu nayi ewa no lelori ni ɗum worsitte fiti haɓɓite tan wonira noon somo haɓɓirano tan ko mbeɗaɗo tawi ko ɗum fanti hen tawi ko toɓe tawi gueɗal gongal noon mi anda kono ko ɗum gandumi ɗum ɗon ko wadde noon de ɗum ko sunna inchallahu e wallahu alam e namdal meɗen dewgal hen o wi ko mete defanade mayɗo ñamade nde mete ɗum tan na yona bo kanko ala ɗum yonata ɗum way tan kono gueɗe adudi ahan neɗɗo kañ ƴettema ñamade goɗɗo ari wi kañum woni garantie ma keeɓa jawdi ma sa heeɓi ko nden nde woni nde foftata ay ɗum waɗi won tenkino oɗo e zaman nde la salah sallam nde o saltuno julde ni mayɗono rewe ñamade goɗo ko Abu Qatadata radiallahu anhu harith ibne rabi l ansari gora ko Aliy ibne abi talib radiallahu anhu kañum woni wimin woni garantie nde la sallam namditi arondima fawti mamako o wi eyyi ewne la sallam juuɗe yihaɓe kawri e mbedda lawol gongol ahan o wimbo noon o wimbo nela sala sallam mi yuɓi ko ndondi noon ko gonnomi garanti ko mi yuɓi ɗum oy mi yuɓi ko gonnomi garanti ko nela sala sallam wi al ana baradat jildatuhu o ko joni gurumakko ɓuuɓi ina anda ko noon wooɗi inchallah joni gurumakko ɓuuɓi ɗo yoɓanaɗo e wadde ko nden hay ɗo fof sirti rondade ɓolde nde ɗum ɓolum yonata ahan wona kay tottumi woni garantie ni tan ala ko ma joɓa kay ko nden kay joom ñamade nde ɓerde mo ɓuuɗi nden tan kay nden ɓerde mo ɓuuɓato gandirɗen aduna ni ko noon wiide kañum woni garantie ɗum mbino footi yiwa wiyaɓe woni garantie mbaso yobde imma saabu gueɗe goɗɗe mbawɗe wonde foof wadde ko raɓɓiɗ tan ɗum ina itta responsabilité makko saabu hol ƴettunoɗo ñamande e kanko ƴettuno o wayani ko ma heeɓa tan muhim tan ko ma nde timmata tan ko ma ñamande nde yuɓuye inchallahu e wallahu alam kono kam ɗum fukki haɓɓe o firti ƴettatake jawdi o he tawi mbo ɗacci ronoɓe ɗacci ko ronate ittatake ene gue neɗɗo so mayi no wiyatani maluhu ta duumu ko heblira koye jawdi makko iwata e ñamale makko a ñamale noon goodi wiɓe kañ goni garanti ɗo ittatake jawdi makko tawi mbo ɗacci veuve mbo ɗacci aliyeti maible les orphelins ɓen donata jawdi ndi wadde en gandi ko ɗum ina haɗa ittede jawdi makko firtina rootamo tan kono kam caɗele ɗe ɓoole nde gasoyta ko mayo ɓe ne la sallam wi ala na baradat jildatuhu wadde ko ne la sallam wi ko ala ko wattina e hunde e wallahu alam e namdal meɗen gongal e mataw ko neɗɗo gownoɗo hoorde sappo e joyi yaawa Allah waɗi noon mataw toyi mboye ɗangal joni noon mete embo wawi hen balɗe tati tawi mboye ɗangal ko nandi hen mete mbo wawi fuɗɗade gila nden tan aha paamen haɗo ay ɗanniɗo ɓuuri wonde sunna ɓuuri moƴƴude ko jomum yo ustu juulu ngu tiisu baare takkusane gueeƴe mwonde fo wotere fo ko ɗiɗi juulate eywa so tawi wadde a ustanama ɗum wadde naafila o kadi ko noon ade kanko ɗangal daguingal no ustaniraɗa farilla ni naafila ƴikku noon ne la sallah sallam so ɗanninoma naafilta so wona ɗiɗe cakkanteɗe subaka ɗe e tati pawanteɗe gueeƴe ɗe wadde ɗum ko sunna yo joomum waɗ noon korka kadi ko noon jomira so gar fabankalen ko maridan o ala safar faydata min ayami ukhar e ponnoɗo hoorde so tawi ɗannima ina ñamla ne jogui haqqe ñamlade wadde ko raɓɓi tan waɗɗaki mbo hoorde nde aslan wona farilla yo hoorde koko yiiɗa tan kono noon ɗo wiide fof lomtina ɗum inchallah hade hawri koye ɗamgal ko hoori ɗon ko ina yonamo barke so welama kadi tawi ko adano horde balle sappo e joyi gadi ɗe e o hoora ɗon ha sappo e jeetati fo no wiiri ni ina sella inchallah. Kono ya andu tan bandam, andu ko ɗum ɗo wona farilla waɗɗakima wona obligatoire, ya waɗ ɗum inchallah ko gartal tan, ko sadak tan, sadak mo cekkiɗa hoore ma noon ɓeydata ko an, saabu horde nde ñalawma goto no woɗɗinma e jeyngo fodde cemane jiɗi ujunere hitano so Allah jaaɓi ɗum. Man sama yawman fi sabila ba'dallah wa wajhi an-nar 70 kharifa, capanɗe jeeɗiɗi hitande jeyngue ɗum ko ñalawma fof. Jiidani duwaw mana jaabe, jiidani jiidani korka ka ma nafoye ma ɗo lelɗa yenade maɗum en gandine la sala sallam haalde men horoɓe ina naara damal biyetegal Babour Rayyan so ɓe naati ngal udde ala ko naarowo ngal mo wona horɓe, korka ko gueɗe mawɗe mawɗe ko Allah wi ko kañum tan yoɓata a somo li wana ajji bi wadde ɗum neɗɗo watten haqqille, korka hunde mawde ene moƴƴini lewru fof ni ko wara hen bal tati. Hayto banggal cellal ɓandu ma ndi tan ndu ɓalli men ko ñamaten hande ɗe gueɗe ɗe neɓe meje ɗe ɗum ɗoji ha heewi, ɓe mbaɗen tan entretien woni poftinen kadi terɗe men ɗe ina moƴƴi to banggal cellal, ina moƴƴi to banggal dewal Allah, ko hunde mawde. Kono tan ɗanniɗo kañum ko jaafaɗo naafilaji ɗi, ko ñamlaɗo farillaji ɗi, no wawiri fo so waɗi ala ko bonnata, so tawi korka wawi oɗan ngal ngal wawi hoorde ala ko bonnata, so yiɗi kadi opa artu e wallahu alam. E namdal meɗen gongal ewi ko mbeɗa manki famde namdal ngal, kono mete janaba ko jiɗɗo fo looto janaba, ala janaba loototo ɗum ko goto yimɓe nayo, on wattoɓe hen mana yimɓe jeegom walla jiɗɗuga. Gadingal ngal ko gueɗe debbo heeruri hen ɗiɗe ko debbo heeruri keddiɗɗi e kanko e gorko ndindi, tawi ko lootogal guidnal ngal heeruri ngal ko janaba mana wiyete koye jooman fi leyru filaɗo makko taƴi alay saago looto janaba. Ɗimmal ngal ngal heeruri ngal ko jibinde ƴiƴam ɓesgu foti ko reedu timmudu walla ko avortement no wawi fodde pop, joomum haade ƴiƴam ne yalta e muɗum alay saago joomum jooɗo ha ƴiƴam ɗon natta. Ɗew rende gorko ɗo noon ko janaba, janaba ne adda ɗum gotel e gueɗe ɗiɗe, imma lelde nde imma dakamɓe tan, o dakamɓiti tan ha jekkili ɗo looto janaba. E walla ni koyeɗo suuɗiyo tan koye pinal walla koye ɗoyngol guilal gongal ko lelde andade nde gorago e ndewago ha memodiri, lelde andade nde foti ɓe jippini walla ɓe jekkiri walla ɓe jekkirani ina waɗɗi ɓe looto. Ina watte hen noon jaɓɗo Allah won wiwaɓe kadi on kadi resago looto, wona hunde hawrande. Ina watte hen kadi karminanowo hajju on kadi resago looto. Ina watte hen kadi karminanowo walla mbaɗo kadi umra, ɗum woni ɗi gona jeeɗiɗɗe ɗeɗo gueɗe, mana ɗum woni lootogal ngal ɓeeɗo tan mbiya looto janaba. Lootogal janaba so ɓe lootima won ina wattoɓe hen, hayso ndokoɓe ɓurani hewde saabu jumuren jarani ɗum lootogal aljuma, kadi lootogal janaba lootte. Kono noon jumhur en jaari ko lootogal ngal, lootogal aljuma ngal ngal yonatama sallige, amma heddiɓe loote ɗeɗo foof ina yonma sallige inchallah. Joni noon so tawi joomum ɗo ɓe goni wiyaɓe, amma noon so aɗi lootoɗa, so aɗi beccuɗa ndiyam, so aɗi juuroɗa, kono ɗum ngal lootogal ne warta sallige, ngal wona ɗeɗo lootle pop. Ɗum lurallah hen hakkunde anduɓe e wallahu alam. Tawi ko ɗum o namdi makko mbele manki fabde namdal ngal e wallahu alam. E namdal makko gongal woɗɗodirani ngal ɗon namdal e lootogal janaba ngal alda e sallige, ngal alda e sallige. Mbiɗen lootogal aljuma loote keddiɗi ko jiɗɗo tan wicci Allah leppinde ɓandu makko, ɗum hayso lootori ɗum lootogal janaba ɗum rokkatamo sallige e wallahu alam. E namdal gongal ko mete neɗɗo ne sella sallige nata ko furmalɗo fosoldu ina sella inchallah, yimɓe tan wototo ko yaltude makko wotowode ko yalte makko inchallah. Ɗum tan woni kono wiyeede yo won fumalɗo no sonda ɗum tan lootogal janaba fayi ɗum ko ɗegueɗe. Kono hatta moƴƴi neɗɗo sono looto woto hedde ɓandum seeɗa, ko raɓɓiɗi foof ɗum so dañama kadi ɓuuri, saabu won mana neɗɗo mana fadi hertude Allah subahanahu wa taala ɗegueɗe, ko ɗum ɓuuri moƴƴude inchallah. So lelde andade nde, so ɓuftade nde foof, so tawi jomum woodi ko hedde ɓandu mum kadi seeɗa, e ɗum kadi ala ko bonnata. Kono tan ɓuftade ngo tan ko raɓɓiɗi ko neɗɗo wonde furmolde mo wawi tawa ko sarbete ɓolo naati jogui ko oɗo mana douche makko no chambre à coucher liggui serbete makko ayi ko furmalde ɓuftima haw gayni so alama salligui noon, walla ni ko ɗum tan o jogui noon, o joɗɗini o ɓoorti ɗum mbo wawi salliginede haw gayna o haddo walla foppo, ɗum ala ko bonnata inchallahu e wallahu alam. Ala jumhur en yawɗo ɓe wonde e ɓorana ɓorade nde ne haɗa joomum sellude sallige e wallahu alam. E namdal meɗen gongal aussi yimɓe naati aljanna, benati jeng won dawal gongal do hono wiyete bel man kibi dal nan magal ton de fande ko be al-araf wa al-araf Allah halitun ismu wa al-araf dum woti Allah indi dum simo def la mim fuad Allah halitun won won be ton be ciwanaade o hum yatma'una lam yadkhuluha hum yatma'una Allah be dabini heddo non be do ala hadith mun jiden hali hol kambe won wiibe ko sukaabe jibinaabe ko adini ke lifte bibbe heferbe won wiibe ko gollube golle majje golle bonde kono ko haluuji tan dum do ko faama mu yaa jimbe do non buri faama moy sabdo be de birniidi wahyu halnaani min holbe hala min tan kam ko won wonbe don ca galle yimbe naati aljanna ma ciedo no yimbe aljanna bi onon ko on malaama saare ko jugidon ko e mbi yimbe jeengi ona ko onon jugino gonno dum do e onon biyanno be jaltan non be de naati nde be ciedani yimbe jeengi gonno koy fenaade be ciedani yimbe aljanna gonno koy gonga mi mbi e kambe ne yobe naata aljanna aha yama kon soni hol kambe don nokko tan wiyete ko laaraf luula la hen laaraf wiye miruuji miruuji woni hakkude jeengi aljanna kono non hol kambe be mbi mi refta hen ala ciyal qur'an wiyani ko be ciyal hadith laabungal cellungal ngal jiiten walla ngal nande den jiyani hen meedi wittu no feewi jiyani hen tan ko rabbi ko ijtihad tan dum non wiye gor fo no etbina ina e war estima ko be ko be ko be kon kambe mbi to yimbe laaraf e wallahu aalam e namdal meden gongal o wi ko bural dabbude gandal wuri himuri ko neddo no yilo aduna ko dum sabu Allah wi ne laado men sallallahu alaihi wasallam yilo gandal Allah wi non kati malaikaaji sabu wiide adama yo hal malaikaaji dum dabbude gandal ndi mana ne la sallallahu alaihi wasallam haali o wi bural gando e bona gando way kono waade heddi beni no kanko no burdi himbe ni ko non gando buri dum woni ko neddo nyaagoto kati darne fa ko dum woni ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ko beelo andube go andube goonga ina bal hur wadi nila salat jumraade yu wul halistawi ladina ya'lamu ladina ya'lamu mate andube be ganda na foti na andal porsa inna ma yashallahu min ibadil ulama allawi kadi hulas dum e jiyam tan ko andu dum woni wadde gandal kunde mawde woni jumraade subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَمَنْ هُوَ أَعْمَى مَتَى غَنْدُودُ كُو الله جيبي نين لا صلى الله عليه وسلم كوكو غونغا اي غومدو نو فوتي اي مبايدي نان كونو غومدو مبو وانا غومدو نو مبايدي جيوو اي مو ييتا نو مبايدي ني وادي او دون يانا ندي كو ليرت كو واوي فيدي شيطان او واوي فول دي فيتاندوم سابو مبو على غاندال واوا فول دي فيتاندو وا فول دي مانا يانا شيطان سابو اندا كو داتا كو فاو فاو نيو تول كو ماكا نيو تول سان ماكا نيو تول نو sona Allah dan dum no wawi yende giyal no wawi yebudi barudi wawi yebudi tuskere wawi yebudi hunde fof wawi yebudi sobe wadde ko dum ganduden wadde bado mbo gandal ko hunde mawde fi foftene adun ni non foftene akati yawmal qiyamah insha Allah na fa ned adun na fa lakhar dum wadi jumraado wi ni wadi jippade quran foko jangu e jahil kadi ko Allah wi ni la dum yo nyaago wo bur rabbi zidni ilma en wadi gandal ko hunde mawde annabaabe boori mon jilu yo gandal malaikaaji ngari no jilo gandal e wa non ne kay e falamma ambaum bi ismaeil aka jindi di halnebe wala e gelal gongal gal de e annabi annabi sulaiman alayhi salatu wassalam allah namdi mu galu e laamu e gandal ko buran ma do gandal borni mu do hebi gandal hebi kanyi fo sa hebi gandal jere gede fo hebi kanyi way addan demo galu en ji ma fewju hono gallirda e laamu kadi ma waaw jerdi laamu ha feewa ha duumo naf ma aduna naf ma laakhara gandal kadi ganda kala ko dokkada e odo adun sa wadi dépense usu ha illa gandal gandal woni ko kanyum ko ko de walata dépense be do gandal kadi kanyum woni ko neddo mayata kadi taw mujjum na keddi jahani non la sallallahu alaihi wasallam wini neddo so mayi gede mum fofu taji pointage mako taji so wana gotel gede tata ina jaay gede tata de gandal o andino yimbe dum ko hen ha heewi sanne mashallah gandal heewi na fo gandal non worti ko ma perla tan jodda tan ado woni ciado mawda ado halani yimbe ala hay sondo ko mbudu ma badda hen ha gandal janga ko fere ma badda hay janga gandal janga kom ni no jogoden deedo dudde ni feji uddi ci dudde badi dum do jogi o don tindini be hay so ko neldude hen be o joji sodande jangobe defti walde men no jangiri e walde men no jogi telephone aji no kedori no naati dudde no keda uddi dudde badni dum do fo banda men ko e gandal gal ganduda hade ko sabbi Allah faani ta ko juldo wadi dum ma nafbo tagal de o sanki wadi koy gele de ne sallallahu alaihi wasallam wi neddo fotani hirde so wana gotile gele dide mballa rokki gandal e mo huurira gandal gal ebe ñaawe ɗum jamma e ñalawma goonga e ɗum o um ko heen walla mo Allah rokki jawdi mo mbaɗira jawdi ndi no ɗo gasdirta jawdi ndi wadde gandal kañum woni lumiére aduna e laakara fof ɗum noon ko neɗɗo wiyano ko wadde tinnuɗen heen e nelaɗo sallah ali sallam liggey mum ko gandal ƴetti gandal e juulo ƴetti gandal e heeferɓe gandal kañum ne hata neɗɗo kañum seerde neɗɗo e jawdi seen neɗɗo e daaba eko nandi heen wadde gandal ko hunde mawde sanne e wallahu alam e namdal gongal kadi ɓural jantade Allah jantade Allah ko hunde mawde sabu nela sallah sallam wi ko ɓernde wande qurande ala qurana mbayde kono suudu yirɓundu ni e ɓende nde ala qurana ko suudu yirɓundu wadde banggal dicre ko hunde mawde saabu kañum woni ɓoldu cheytane tam tamru neɗɗo wawiri cheytane tan ko ɗum ay cheytane ina wonde ma nokkuji foof so tawi aɗa naata galle ma cheyɗane wiya dañi jaatiki so wi bisimillahi cheyɗane perdi han kadi majjat yirsa heɓata wawanade galle o so tawi aɗa ñaama kadi a wiyani bisimillahi cheyɗane dañiɗo ñaami so tawi a wi bisimillahi cheyɗane wiya kadi of neɗɗo perdi ɗo kadi ɗo ñaami ayi gilal gongal saɗa ɓooro kadi sa innani Allah nde gañi tan to banggal jangtowol Allah ko hunde mawde nela salah sallam haali wino wonde dicru tan so neɗɗo wi subhanallahi bihamdi bakkatuji ma hay sonndo poti ko laabi temedere sa wi noon bakkatuji ma hayso poti ko e ngufa maayo ma Allah momtan ɗum haalaɓ so neɗɗo wi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku walahul hamdu wa ala kulli shay in qadir wi noon tan e ñalawma fodde laabi sappo ma Allah rokkumo baraji temedere ma Allah rokkumo baraji jinndindu maccuɓe e sappo ma Allah kadi waɗanmo moƴƴata ha heewi machallah e jiidani e gueɗe goɗɗe ne la sallah sallam haali hen ko ɗum ko renata neɗɗo kalani koko rende neɗɗo nde tan saɗa ɓooro sa wi bisimillahi cheyɗani wumat sa wiyani noon cheyɗani ma fijiri jeyatuma fijiri ma hunde foof tawi aɗa lelo kadi lelɗo kadi lelde andade gorko e joom suudum walla sognajo joom galle mum so mbiyani bisimillahi kadi cheyɗani kadi ma tawe gueɗe mabɓe foof terɗe mabɓe foof cheyɗani ma waɗe ko wel ɗum so mbi noon cheyɗani ɓallatakoɓe e gueɗe goɗɗe ha heewi ko mana jantade Allah ko e gueɗal gongal ɓuuri himmude ceggal qur'ana o qur'ana alif lamim alif ko harfe lam ko harfe mim ko harfe neɗɗo ɗo jangata qur'ana ɗo nela sallah sallam haali ma yurmede tello ɗon ma Allah jippino mabɓe deƴere ma malaikaji taroɓe Allah jantoɓe ɗen tan towgal fo ɗum foof ko jangtade Allah tawno kono nela sallam wirni so neɗɗo juule nela sallah sallam kadi lawol gurla fi gueɗo sahi muslim ma Allah juulimo laabi sappo wadde joɗade ne jangto Allah ɓuuri himmude noon ko joɗade ne jooɗa rendude e jangde nde amma to banggal dicre goto fof wawi haalde banggue muɗum inchallah ɗum ɓuuri moƴƴi ɓuuri wonde sunna goto fof haala banggue mum mbiyewɗa e haalle wi noon juulo way annabi e juulo banggue mum janggo ɗum ɗo e wat banggue mum inchallah ɗo woni sunna inchallah so tawi noon koto banggal jangde nde ko ɗum ɓuuri hewde ko wiyete dicre koko jangde ko malaikaji no taroɓe e mana soɓe gayni Allah wiya senni malaikaji jeefemaɓe mi artan ɗi garɗo sahi bouhari e muslim wonde Allah ne jogui malaikaji ƴeewoɓe ɗo yimɓe jangtoto Allah soɓe jiiɓen ɓe piilto ɗumen ha dow asman so ɓen gayni ɓe gara ɓe kalano jomiraɗo minen de min iwkoto jiyama mani nokku mani joni jangto Allah Allah wi holkoɓe ñagoto yoɓe ñaago aljanna mete ɓe jiine ɓe sonda ɓe jiino maɓe ñaago ko ɓurɗum holkoɓe mooloto ɓe moolo jeyngue mete ɓe jii soɓe jiino ɓe moolo ɓurɗum Allah wiya mi sennimon malaikaji mi yaafima e bakatuji mabɓe foof mbiya ha noon en woodi won hen nodda ko nooti ɓeɗo ndewɗon tan juuɗi o wi ko on jeyatimi saabu nde jonde malkisaɗo ala hen ko raɓɓiɗi tan to banggal dicre ko hunde mawde sanne kala neɗɗo kono waɗa yo waɗa dicre wiyete woodi ko wiyete alkar uji khas alkar uji amma keeriɗi e kuptodinndi woni kuptodinndi ko janngude qur'ana ɗum ɓuuri foof ko neɗɗo jangtoro Allah so ɗum ɓenni ko juulde nelaɗo sallah ai sallam kono nela sallam haalni men no juulirte imma mbiya sallallahu alayhi wa sallam walla mbiya allahuma salli ala muhammad wala ali muhammad kama sallat ala ibrahim wala ali ibrahim innaka hamidum majid barik ala muhammad wala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid ɗum ɗo woni sigaji gandaɗi ɗi gala luural ɗi neɗɗo ƴetta ɗin inchallahu ɗi ko kawraɗi eywa juulde nela sa ah sallam anani o haala mbiya sallallahu alih w sallam wona fettade won hen mbiya ɗon hayyer ala mbiyata ko sallallahu alih w sallam walla alayhi salam nela sallah sallam wi maratu bi ibrahima sallallahu alih w sallam wadde wi allah wi alayhi salam ɗe gueɗe juula juulde nela sa ah sallam kayrere qur'an mawnude saabu lawol gotol so allah jaɓanima ɗum maala juule ma laaɓi sappo enen kam juulgollal en gandani kaɗen tan gueɗe allah mbiyatake hono so ɗum ɓenni ko konnguli jeeɗiɗi ko ɗi ɓuuri astahfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar manda joyi kay joomum ɗiɗo joyyi la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah ya do gede buri mawnude ne la sallallahu alaihi buri himmude e hawrude anjo muyan mana felbundirede anbe buri himmude e dendangal ko neddo wada jewdi fofu de gede ne la sallallahu alaihi halli men kedi do kedi salak sawi subhanallah salak sawi alhamdulillah salak sawi la ilaha illallah salak sawi allah akbar salak ay dardide fenyange ina lomto sadakeji de do gede fofu sa yamri ko moji ko sadak sa hadi ko boni ko sadak dero gel fu woni mo woni gel jeni to bangal zikru muhim tan do bangal jangtaade allah ko hunde mawde sanne kono jangtaade allah de buri mojjude ko ciuda kono no sel feñi nden de so tawi badira non ko bele yimbe ina nana defta hen wala ka ciftino dum en gondo e kallula wonde se yadi inna allah sera mudum wala bel may bi ciftor tan ina jahen ki al kawru kalen keri bi so ne isli wi tak alhamdulillah so tawi a wi mana o wi non biata mako yarhamuka allah a biata goddum kanko nden rewna tan ko yahdikum allah wa sulihu balakum ona ni biata sa nani mbaba amna hana wi a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko zikru sa nani gato galla jogga nyaago allah ko ko zikru salanaata galle mana jogi hun jangata sallel do jonsuno jogi hun jangata sannaata saaro jogi hun jangata sannaata jamal jogi hun jangata sannaata jeere jogi hun jangata sa huli ndo woni ko wi'ete alkaruji khas saman fayu kay gollal ngam banda men ko rabbital yo neddo jogo hisnul muslim tan rasulatu di musulma abd al-sayyid ibn wahb al-gahtani rahmatullahi alayhi gara musanki ko 2019 semijtan defte wonde fayil mbadi application mbado na telephone aji mon kadi yo neddo jogo deftere ne inshallah ne njulda futur wala cagal takusan fof ngada dum ne njulda subaka fof mo janga dum ko wi'ete alkaru sabah wal masa mandu kadi gëral hen fof sa dañi dum holno biyata hol gëral fof hol zikru mo nalla sallallahu alaihi wasallam heewno wadde don wadde bol du qurru himmude du neddo waawi firudu sheytaane tan piya mba yata taw wana bal perdi e ko zikru wadde zikru banda men ko hunde mawnde sanne himmi hen biden ko suftorde Allah ne ah suftorde Allah ne ndanda nan da tan evenement bondo wala jiida wi la ilaha illa wala bi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dum ko de ngandi de do gede ko hunde mawnde sanne jangsa e manam biden e siftorde Allah de nde hunde da ko weli wala so dañi weli wato fop sa dañi ko weli sujjan Allah wala bi alhamdulillah rabbil alamin sa yi ko weli ko non juldo a weltanima juldo yettan dum Allah wana ene non battini ene non kawto ne u kaari ko mojjo kaari ko ala duwono mo ne do wadi ko mojji yobdum ene jaa ko uri himmuti hen don dambo ko dañi ko yalla waden barke dikko mo juggo kon wana non tan kaari ko mojjo kaari ko wayni waati ala dum na fasane na fane do ko duwonede de Allah wi ne laara yo duwane def goddo halta kala mojjere mojjereji aduna la kharabi fo mojjere ne la sallallahu alaihi wasallam de waawi wade mojjo foddo no makko wiyama yo duwane enen kam haala men haala wade neddo ko dum himmi hen to bangal de do gere battenen hakkillaaji meden neddo buri mojjude ko duwane no way halde mo ñu kono kala de ka Allah wi ma sha Allah ka Allah mojjere neddo wi ma sha Allah on andi hen de gede inshallah no jumra dañu law la idza khal janta qulta ma sha Allah la qwwata illa billah muhim tan ko dum mojji inshallah do yitere ma jeewi ko yoon ma so bandu ma so yibesnguma so jawdi ma wi ma sha Allah la qwwata illa billah kala do berne de kadi beltono da Allah e bernde ma de ko ma ko musi ko weli ko fo welton Allah e bernde ma ko heddi ko kadi innude hen Allah no Allah innirteni la salamu as-sabru as-sabru inda as-sadmati al-ula even ma do wiya bernde ma raw inda kucca Allah joni joni fiaram boni en gede godde en di yo ko metti besngu mu huda en dum fona mojjere bo bonnani mojjinta banda den muhim tan jangtaade Allah dum do ko hen jiya siftorde Allah de woni hoore e wallahu a'lam namdal meden dewgal hen ko mbeda manki famde kono non so tawi o fanti hen ko ƴettude marchandise janano imma o soodi temedere o yeyti ujunere ala ko bonnatan sel walla o fanti hen kay ko aani yeeye nimbo kanko mo yeeye hunde temedde wi an mataw ka baado yeeyde njahan jiyan ɗam ɗum ujunere ana wata de a jeeyade a jeeya marchandise so tawi ka ñamliɗomo sa yiɗi ñamluɗa ɗum temedde jeeya ɗum milliard ɗum ko chance ma ala ko bonnata inchallah so tawi noon ko o wi tan ko kanko yiɗi hen ko ɗum ɗo comme no coxeur uji en walla comme no jogiɓe bourse uji en wonde sikku tan sa yeeyi ko ɓuri ko wino ko ko anji ala so nata o kanko wima min komi dewteɗo ñamale oɗo galle mbeɗo yiilo hen 3 million ɗum cokluumi hen mi sohlani hen goɗɗum ko dañɗa hen foof ko chance ma sai din jadum di milliard sai din milliard don dum 3 million million makutan hedi ko anti e ko non so wiyani mo non centime goto daga naki ma jetta hen wadde batten do hakillaaji men sa yeeni bo kaake makko ko jeyda fof ko kanko ji so wiima non ko fawi hen o fixeni ma pidi ko way burtude hen ko woni gedal ma dum sa dañi ko chance makko anti e wallahu a'lam edi ko yeedine do mojji tan ne la sallallahu alaihi wasallam yo Allah yurmo neddo ne wiido sono ye ne wiido sono soda ne wiido sono yomnito wadde woto kayda wadde de firiji keedi ko an tin wor wadum ko non sallallahu Allah yuwi ko ahlallahu albay'a wa harrama riba sabo jeego wona ko jeeyda do ko tan ana yeeye wutteji ada yeeye defte ada yeeye chomti ada yeeye sajjaduji ada yeeye telefonaji ada yeeye radioji ada yeeye televisionaji ila o wari hen televisionaji natta jarte hunde natti jarte ka on tan ma beddo da do joni non ko pertuda yidi do televisionaji ko danya dum wutteji be ko nanti hen o do bagi natti hutere danya dum gede godde donc dum wadi l'islam uddani neddo yeyde hunde ko tiidi kono buri mojjude ko neddo yo wada hen yo miijo yimbe do woni fo yo won mojjino insha Allah e wallahu alam en amdal meden dewgal hen ko faate gunut fular wona manki tan muhim tan goto man wato jogo complexe so tawi ala hori halde fular hal français ala hori di ginne dum do hala e no yete saforore wala hal wolof e gede fo e wolof e français fo en trapile hen so tawi neddo so wa halde ko yidi ko so wana hala e demgal français wala demgal demgal gongal yo hal dum ala bonna insha Allah e wallahu ala aywa en amdal meden mana muhim tan tay ko wadde gunut gunut ko duwad tan cadele na ngare julbe fo no moji e wadde e tay ko dum gunur cadele do baye wonde fo kom cadele gonde palestine cadele gonde hakkunde el men de hande cadele gonde mari gonde e nokkuji dum ina dagi waktu fo njur mbada suba ko mbada tis dar mbada taksar mbada futu mbada geje kono nila sallallahu alaihi wasallam o watti ndi wadde gunut ko no haramayni en badjerte ni darnde watti ndi de witir ndi ko nande tay ko dum ko non sella wadde de waktu fo insha Allah kadi bangal duwade de tan cadele jogida fo sa sujji ala way duwade sabana nila sallallahu alaihi wasallam do neddo sujji do ko don buri ballade Allah yo hebbin don duwawo e bo duwade non demgal duwida fo Allah te bona cheb ya do demgal arab tan insha Allah Allah nana demde defu kono won non wadi lural hakku andu woni sa haliri bernde no gonir sa tan ya hada ni yo bernde mari o si sa sujji ala halir bernde tawa a nyumbaki halan dal do e dum buri ngam yaltude lural gal kon tan sella duwade don tagu dum o fanti hen e wallahu alam en amdal meden gongal o yiko bidde bibbe tan jingudu yumum en mardi yummiraɗo wonno way aha fulɓe to mbiyete so tawi woowi ko kaali hakkundeɓe sampullo walden pul kono gaare kaali hakkundeɓe gurel fulɓe firti ƴewto hoorema firti so ɓiɓɓe fof so ketti bangge yummo hetti bangge joni tan ko yimɓe gooni ko gurdam kankaleje moƴi kadi neɗɗo wasa woɗɗude ɓesgu ngu kono kam yo yimɓe gandu Allah wi ko waqada rabbuka la tabudu illa iyyahu wal walidayni ihsana yaade ha haɓaye yumma ha ganduɗa ina addan ɗum stress eko nan neɗɗo so mawni noon kadi résistance um ustoto naftal waaro fi fortude ha horo ñamde walla haaɓe bar ɗum no lambargo ɗum ɗo kadi yen faam ina harme saɗa kayɓe jiirani yummiraɗo sangarte wona kañum ko mawɗo mo mawnata eko nandi hen gueɗe mbaɗi noon so wona ɗum ɗo no moƴƴi ɗe gueɗe sukaɓe dal wiide no mbaɗno kamɓe kayyeɓe mballodir e waɗande yummaɓe ko ɓuumi ɓerde muɗum e foftinde ɗum wona kay tampinde ɗum walla woyni ɗum e wallahu alam namdal meɗen gongal oyi ko neɗɗo juumowo jawodirowo hakkunde sujjudu ɗabla e baada ɗum en kaali en kalti ɗabla e baada ɗum addantama woppude juulu walla wattude juulu ngu yo neɗɗo rento ɗum ko mbiyaɗa ya juul ko koko fixa ala ɗabla e baada wona kañum bonnata juulu sujju tan wonko ustuɗa wonko ɓeyduɗa hade kay wona farilla sujju tan sa yiɗi cujja gabla sa yiɗi cujja baɗa abou hanifata kañum yaari sujjude fof ko baɗa salami l'imam shafi yaari sujjude fof gabla salami wadde firti ko sa waɗi tan ma waɗ hen mo kawruɗa wadde tawi tan wonko ɓeyduɗa e juuɗu walla ustuɗa e juuɗu sujju tan sa yiɗi cujja gabla sa yiɗi cujja baɗa juuru ma no selli inchallah hade wona farilla goppuɗa wadde ɗum yana watten haqqille wasa wiide aɗa watta juulu ngu aɗa bonna sam firti ɗum ko sa baɗa ni de hoɗɗuno yowa ɗum ani de juulu wona waɗa ɗum ani de en jogui reguji kadi yo neɗɗo janggo o joom lafda wi men ni doganaki kelli fo aɗa waɗa hunde hawandan Allah ñawri walla wonda yimɓe inchallah juulɗa e ɗen tan sa debbo sa gorko yo hew ko juulɗa e ɗen tan beele aɗa woowa aɗa wawa والله أعلم. نعمل مين غنغل ويكون واحد من الفلارم يصير قد سر كنت يفعل تين كنا بنا جماعة تين نودين بوري موجي ده هو فها بعير نودين ها سبوا دك دعانا تكرياتا هن الله سلام سامي في سناني نودين ونودين يندفت هين أجو نجول وارتو هين كذي كوا سوت وانا بين ماني وعند الدارو هوا جاين ندوا دا دوا ودوا ترين جاداي ما كو سوي الله أكبر بيا الله أكبر يسيرو سوي لا إله إلا الله بيانون كلا كوي إن دفتها سونا سونا حي على صلاة حي الله أمير لا حول ولا قوة إلا بالله سو جاين ندوا دا دوا وان جولا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في المجد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبث مقام حضر الله وعته رضيت بالله ربا وبالإسلام دين ودفو كاي مكن كاي مكن نحس المسلم ود دو دو دي دو وجي سا غايني نجولا ان شاء الله دون نون فاندا دين دي داغا دين دي دغي كون بوري موجي ديك مبارا نون با سا وينيا دين وينيا دين اي والله اعلم انام دال ميدن غونغال دمان كي دي غوري هن كون كو اللي ما تو ان جابي نو مغال دو نام دال ني كو ما تو كو يوب دي كور كنافيلا waddaaki yob ko wana fari la fo waddaaki kon non so tawi adanyani no badir da yobi dum dum kadi mo yalla ko bonna insha Allah e wallahu aalam e namdal meedon gongal mara ko neddo jippido tawi na tardi mo tanyani julde waqtu wa ali example bi 3h ne ko nandi hen 3h mana hedde 15h mete mo sak a hakay tay waqtu on yaaji en heddi no sakiran no ni yo sakirno ha de kay wana dental so no tan ko dental o sakata yo jul dental haw gayna so yidi o yoba aha amma kay ko kanko julna tawore makko yo salli wa ha fewa sakka ko sakkanno e dum hayso ko jobo ko non ne la rasul sallallahu alaihi wasallam wonde be gonduno kanko e sahabaabe be daani to jama woddi be bi bilal yo ren bilal daani kam ho be daani fiddini be ko nangi hore kellew ga daw o leg e telli gini o wi yo be dirtu sera sheedaale sofi do be dirti be cakki ko be cakkana no subaka be njuri subaka o ay wadde julde na faatori ko non yubirte insha Allah ko rabbitan so tawi waqtu heddi ina sella o sakka tagal dum yoba julu tawi huli waqtu na faato ko en futuren faadal gel ba non dum yo jul faril o tan insha Allah ha ya joy so yidi yobe so yidi wasu yobde hare wana faril la e wallahu aalam dum non ko feewen kala immi ko to Allah subhanahu wa ta'ala yalla jaban kala feewen mi ko to me sheedan yalla yafo en hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.